بسم الله الرحمن الرحيم. شیطان دې پکې وست. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. تدريم قسم چې الله وي ظلم مکوي دا غي اقسام بیان دي چې ول ظلم د اولاد سره دي چې خلق وجني قتليه مقتل اولاد خپل د یاري د لوګینه دا هغه دي چې لوګا نشته اسی یاري چوګي بشو فار بشو اسی خشیت املاق انعام کې غویلو چې من املاق کنا اهو لوگا وانا زکا او دلتا لوگا نشتا سے و سر غم دے. اللہ جواب کوئی نحن نرزقهم و ایاکم منگ دیل مخک رزق ورکو دے اولاد لان او تاسو لرستو نتولی خپے اللہ غیل خزر رزق ورکو ما. او تی خدا غی سر تخوری او جسم را اولاد پیدا کین دو سر اللہ و سر برخ پیدا کوي د هر چا نصیب یسوع ماشومان ډیر شي نصیبونه ډیر شو نورې خپل ډیر شو نو یا کوم هغه رستو کړه ها ان قتلهم کان خطئا کبیرا بشکا قتل دا اولاد چې ګناه دې ډیر لوی ذم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه نزدې مرزه زنا ته دا به حیايي ده وسا سبیلا او ډیر بدلار دا په دنیا کې تقربو قرب مطلب څه دی مبالغه ده په ترک کې نزدې مطلب خو یاد دی چې دا خو ګناه نه دی فلا دا ومنه کو ته دا به یو ظلم مفزکیږي یا تقربو اسباب ته وي ګورما پردو خلکو ته انځ دې کېدل دي کنه خبرې او سره مکه چې ستا حق نشته فلا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق مقتل النفس اغا چې حرام کړل الله قتل داو ها مگر په حق د اسلام اخو الله جائز کړل چ قتل وکین او قصاص کیږي با چې محسن وی او زنا وکین او رجم کیږي با دا حق د اسلام دی. ومن قتل مظلوما ارسوک چې قتل کړی شو په ظلم سره فقط جعلنا لولی سلطانا مونږ ورکړې دې د وارث لا اختیار د قصاص واستو فلا يسرف في القتل نذير بياتين نكي يسرف دين نكي بقتل كي سنگ دیو پزید بل نوجنی قاتل و قتل كي غنو و قصاص اخلي دیو پزید بدون قتل كي عرب و جاہلیت كي سنگو دا ظلم دے مظلومن یې زکه وي چې قتل عامد دی ا دی ښا خطا یې سره چې یا ظلم نه دی دی ولیه سمانه نو یا دې مقتول وارث ته نمرات دی چې د وسو وارثی کنه راغله مونږه اختیار ورکړی بلې سره په قتل ایا عین مقتول یې دی مجاهد وي عین مقتول دلی څنګه اختیار ورکړي دلی شریعت کې د بدل غستو اجازه کړي کنه د هغو نشته نور څوک به اخلي خدای الله د ته اجازه ها انه کان منصورا دې کې دوه معنی دي انه کان منصورا قطعد وی دا ولی دی چې به شکا د سره د الله طرف نه مدد شي وي او مجاهد مقتول یادي چې دی مقتول سره د الله طرف نه مدد شوی دی. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. نزدې نشي مال د یتیم ته مگر په هغه طریقه چې ښایسته وي. قرض تنه اخلي مزاربت کې دا په مال کې مزارعت کې دا په مال کې یدا مال کمیږي دا احسن طریقه ده. دلت الآیت على جوازی اجارت مال الیتیم دغه مال کې تجارت کول شي اجاره کول شي یا ول عمل فی مزاربت داخی طریقې دي دا هم تر وخت پورې حتی بلغا شد چور سی ځوانه ته نو بیا په ایست طریقه نشي خړې نه په احسن او نه په غیر احسن دا تر هغه ته جدي یتیمی کنه چې بلغ ته ورسې خو یتیم ختم شد یا واوفو بالعهد پروالک په عادی باندې ان العهد کان مسئولا بشک دی وادی وا تپوس کول شي تم دې کبایر سره شمار کها نقض دعات څنګه ګناه ده لکه قتل او زنا ندی سره ځکه شمار کها او فل کیلا اذا کلتم پرور کوي پیمانه کله چې پیمانه کوي خلق لرا وزنو او وزن کوي تول کوي بالقسط المستقيم باغ دندې نیری خو هدا ستلې نه وکنه ډېر دندې به ودور ودي سر ته وې چابړې ودي سر ته وې چابړې ادا س به تعلق نه چې یو سره کم نه دي دې ته قسط واسو بالقسط المستقيم څوک یې عربي نه ده بلې چې بدا نه چې عربي کې رااله نو عربي شو کنه ذالک خیر و احسن تاویلا دا پیمانا و طول پورا کل خیر و احسن تاویلا ولیوی دکا چاگی توی چی گولی سر پا سرکار کوئی وی رو دی که مونگا گٹو سو چی مونگا ادرانا ناخلو مونگا پاکی گٹو سو ملی ذالک خیرون دا گٹا دا کنخا چی تا انصاف کین دا گٹا دا کن په دنیا کې به هم خیر راشي تا ته واسن تعویل او ډېر خسته وي پنجام کې جګړې بني خلکو سره یو بل سره چې مالیا داسې راکړه مالیا دا ټول ظلمات دي ښا ولا تقف ما ليس لك به علم مروانه کا هغه خبره پسې چې تاله په علم نه یو دلیل نه ای ان السمع والبصر والفؤاد بیشک دا وگنا اوستر گیوزلو کلو اولائی که کانوانو مسئولا تا دی طولو با تا دی بندن تپوس کولی شیم چه داری کم دے که استعمال کلیو دور قیمتی سیزونا مسئولا نمانا یو دا مالی صلقه بی علمن پا احکام دا اللہ کی بی دلیل خبر بانکے ابو بکر جساسوی وقد اقتضى ذلك نهي الانسان ان يقول في احكام الله منقيه ذلك في احكام كي بنا ما لا علم به طلب علم ني على جهه الظن والحسبان جما غمان وي داسه ذکر ودا سشوي نا الله په دین کې ودا خبره نه ای هغه خبره چې کینو په دلیل سره وای کینو یو دا مطلب شته چې بغیر د دلیل نه په دین کې یو خبره ونه کې څه کړي او حدیثو کې معنا شوی دا چې کفا بالمرء اسما ان يصدق بكل ما سمع ان يحدث بكل ما سمع دا ګناوی دی او سړی ډیر دی چې بس یې اورېدلی هغه لګیا دی کوي دا نیمه اورېدلی دا څه خسرې وره دا غنه مې اورېدلی زما په دروغ ګمان ناراضي دا غنه مې اورېدلی او قرآن سوی چې ولا تقفو دا خبرو پسې مزه دویم دا معنی هم دا چه ولا تتهم احدا چه بانده بدناما او الزام مپوری کوا چه ما لی دلی دی او ندی لی دلی ما او ری دلی دی او ندی او ری دلی دا سمو کوا کنا اریر خلق وی کنا ما وی پخ پلو سترگو لی دلی انی لی دلی ما لی زلک بیل دی اجازت نشتا دی. علامہ ابن قیم زاد المعاد کے دیدے کی دی پسی شوئے دیں چمالی صلقوی علم چکم خبری چپ دین کی دلیل نئی نا بسنگئی لکا شب معراج چاہتا علم دا جدا کمش پاوئے ولا تقف مالی صلق اسی مناوئے مالی صلقوی علم شب برات دومره خلق ولا زور ور کړی چې او خیراتونه او روجی مالی سره کبی نو دا چاوی ابي انا حضرت عمر قول نقل کړي چې نا عمر ر الناس يصلون في مكان خلق یولی دی او دی ترامن دی وی امن زنا کوي او تا بوزو کوي دا سدی پیدا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی فيه پی نبی علیہ السلام دل تمنس کړو نو دی ذکر ازی دل تمنس کوي حضرت عمر رضی الله عنه وی چا تريدون ان تتخذوا مکانن یصلی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدن سکو جماعت تینا جوڑا ہے بیوی چینما حلک من کان قبلکم سازن مخ کی خلق پدی حلک شوی دے چی اتخذو قبور انبیاء مساجدن دا سکو ہے دا گو پیشا دین کی نشتا دا دے پیغمبر ناس تکڑے دا دے دا دے ادے کور دے خلق تلی حاجت حاجت حج لاو علت داغه دا کورنا چاپی را گردی خیر او زنور پوری مگی عرب ور پوری خان نبی دلیل خبره ایچی آتا علم نشتا چی پیغمبر پا کمش پا معراج دتا لیو ایچی آتا علم نشتا دی چی پیغمبر پا کمش پا باندی وفات شویو کمر وزوا ضرورت نشتا دیتا در دین سکار دی دا ډیره مکمله خبره چې څنګه وي چې دنیا کې به ټول ناب ته ګوري کنه ښه کبه ټول شي ور کنه جګړې وجول شي خلق وې چې دا کاني چې دین دا زما په دې شک دی ته لاره نه ګټ راوې راوسته او تل کې واچول نه دا نه منم ښه ته خدای نه منې خو مولان خو په دین کې ارسمانی هغه هو چې بابا جی ویلی کاکا جی ویلی نوی دا دین دے دا ثواب دیں دا دین تول نشتا کن دا دین کانی نشتا کن دا دین کے لوگان نشتا کن وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا مگر دا انسانا پزمک باندی پنستے سران تعلیم دا توازو وطوی تول اغی سر لگی کن خوا ظلم مکوی ظلم مکوی دا تول ظلم خوا مرحن پا مستے سرا سمت هر گرز دل چی خلاف سنت وی ناغا مرح کے رازی مستی با کے رازی کزان پس اخپیرا کا گئی نو خلاف سنت تی نکر نبی علیہ السلام حدیث کے رازی ازا مشا فکا انما انحط من سبب چروان باو پلار انتابوی جدے پا غر کرا کزی گی اولی غر کے زوک پراخ کیشی چتے راخ تاسو یو پسملار کې وخت پیوچت یا غستی اوچت او قرطبی وی چې زه خپل وخت کې د مرح نه دامانه اخلم چې ګډا مکوي رقص مکوي دانس مکوي څنګه د قرطبی په وخت کې مشرانو سپینګیر و پټکیوالی او میدان کې وی چورلک خور هغه یې زه خو دې تمره هاوم ښا انک لن تخرق الارض بشکت نشش لول ازمکا ولن تبلغ الجبال طولا او نشر سید غرونتا پدنگوالی کے سو مطلب یو دا مطلب دی چې الله ای زمانہ ځان خلاصول شي کم ځای وخلاص د زمکه کې دن نتلی شي زمانہ پنا شي او د غرونو تتلی شي چې خپل لور شي چرته چینتا نشیت له زمان نشیت اخلې ځکه زمکه شلول شي نه په غرونو باندې راته شي یو دا معنی دویم دا چې تکبر انسان ته پس باندې راځي یا په دې باندې چې قد نه زیات تنگ دی دې دې نور خلق ته خشا کوي کنه انور ته ځاز ښکارې او یا زیات غټ دي نو په دې تکبر کوي یا په زیات لمبایې آیا په موټایې باندې الله وی کته ډیر درون شي رزمو کا ووښله تان ته خلق حالار ده کته ډیر دنګ شي نو غر ته ورسې په دنګوالی کې رسللو یې کیسړیا زان تا وګوره خپل حقیقت تا وګوره خاور نه پیدا ہے کل ذالک دا ټول چې بیان شو تر دې پوري کان سیئه یو معنا ده د دې خلاف ورزی کول د دې نافرمانی کول فنیز طرف ستا باندې مکروهن حرام دی مکروه چې ذکر شي قران کې نمرات نه حرام دی فقہ کوم چې کراهت مطلق ذکر شي نمرات نه حرام دی کنه یو دا معنا دا د دې چانا فرمانی وکړه نو بس حرام کار یو چې سور الله ذکر کړو دویم کل ذالک دا ټول چې ذکر شو کان سیئه په دې کې چې سیئه ده کنه دغه قتل سیئه او زنا سیئه او د یتیم مال سیئه او نو دا حرام دی ښه او سبق سیئی انو لکا بالوالدین احسانا و ذل قربان و الیتاما و المساکین او خکانو ندی و جدی که کم سیئی ادی نو آغا پنی در افستا باندی حرام دی خبر اخلاص شوا حکمت مانا ایلی پورا شوا ذالکا دا بیان چوشو مما اوحا ایلیک ربکا دا بازی دا حقی ندی چو وحی کلی تا در افستا من الحکمہ دیتا حکمت وی چه خبره کینو په حکمت سره کوا ولی اول رد شرک چلا تجل مع الله الان اخر بیا ور پسې احسانات او بیا پسې رد مظالم ہوتا دیتا حکمت وی خوا اخر کې بیا وی ولا تجل مع الله الان اخر مگر زواد الله سره مددگار بل فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مردار بدن جوړ شینو تلقا سمانا چې څه شي مړ شوی سپه او خره او ګډه ویزه او خلق ډیران ته ورځي کچرو ته او په ورځو لشي په جهنم کې معلومن ملامت شوی د خلقونه خلق دې ملامت کوي چې ځان هلاک کو ځان مدحورن او شلل شوی د الله د رحمتنا بیا قران زواجر ذکر کوي په شرک باندې اول زواجر په شرک باندې افا اصفاکم ربکم بالبنین ولې غورکړې تاسو رفس تاسو په ځامنو تاسو ډیر قابل وې او ډیر اشراف وې تاسو له ځامن درکړ کنه او یې نیو ځان لا د ملائکو نه لونه تاسو خبره ده انکم لتقولون قولا عظیما یقینا چې اے مشرکان او خامخا کوي تاسو داسې یو خبره چډیر لوی ده په قبح کې فل قبح عظیما فل قبح ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا ترغیب چې شرک مکوې قران تراشه یقینا موږ بیان کړی دی په دې قران کې هر قسم دلیل ښا دې په ذکر کړو من کل مثل لِيَذَّكَّرُوا دِذِ پَارَچِ عِبْرَتِ نَوَاخْلِي وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا فَنُزِيَتِي دِي تَدَا قُرَان مَگَرْ تِيخْتَان چه قرآن سورة وَيْنَ دِي بَتَّخْتِي قُلْ لَوْ كَانَ مَعْهُ آلِهَةٌ هُوَيَ وَتَاچِ يَسَلْ يَسْتَدَا عَقِدَ چې الله سره نور الیا شته دی وکیلانه او کارسازان شته دی خامخا د عقیده دستا او داسې دي چې یعنی دی الله ته وی نو هغه خامخا کوي کچره وید الله سره نور الیا کما یقولون لک سوای دا مشرکان اذا لبتغوا الى ذر العرش سبيلا دی بیا دمکړی وا توبه چې الیهی نغی پارام کینی دا چې بندیان نو عاجزی کوي دی با طلب کړو مالک د عرش ته دلاري خامخې ویلار کتا چې مونږ زو چې دا خبر واخلو چې دا څنګه الٰه دی. سورۃ المؤمنون کې مدق قصر راځي. سورۃ المؤمنون اتل سما سی پارا او آیات دې پورا 80 90 91. متخذ الله من ولد اللہ ازان دا پارا والد ندی نی ولی وما کانا معاو من الان ناو سر بل سوک مددگار شتا از اللہ زہبا کچری وی تا با قتلی وی کنا خوا تا با داسی دا خاموشی وقتی رو پکرا چای کی از اللہ زہبا کلو الان بما خلاقا هر یو الہ بزان سر اقبل مخلوق دا فوج پشکل باندی بوتلیو ولعلا بعض ومعلا بعض غٹا جگڑا بشورو وخام حمله بکړې بازي په باز باندې نو ته په کې کوم ځای وي تمامه ته یو معنا دا الٰه ذل عرش دې مقابلي دې پاره وي لار کتا چې یا بزیما یا بدی دوړ نشي کې دی ها اته معنا دا کچره وي په دې زمکا اسمان کې کوي الله سره الها لکه دا مشرکان چې وایي نو په دغه وخت کې به د اعلی حوله ټولې وه مالک د ارشتلار څه د پاره دغه سره د مرګرتیا او دغه سره د محبت لکه مؤمنان چې لګیا دي کوشش کوي چې مونږ الله ته ورسو هغه به اعلی نو هغه وخت سره ځان نږدې کو لکه اوس راځي رسو د پیغمبرانو شال وګوره نو ګوره دا ولې معنا د پاره به د فرعون خبر راشي چې هغه حامان توی غری او مناره خلاره جوړه کا یا حامان ابن لی سرحان لعلی دا موسی علیہ السلام نو مخلی د خدای کنا او هغه په اسمان کې دی هغه بیا چې تدا مالک وره حامان توی تمالو اس مناره جوړه کا زبر اعظم ته صبر نشم کولې نو چې فرعون صبر نشي کولې نو بل الہ بس صبرو کی سبحانه و تعالی پاک دے اللہ ڈیرو چتے اما یقولونا دائی خبرنا چوائی مشرکان علوان کبیرا پلوی والی دیر سرام اولی دربان دے خبری بادی لگی علوان کبیرا دیر علوی دا دیر عظمت یہ دے سمرہ تسبح لہ السماوات السبعو باقی بیانی اللہ لرا اسمانو نو والارض ازمکی ومن فی الناسوک چی بدی کی دی ویم من شہن سشے چی دسا شہنا ونا بوٹے کانے ترس جی نشتے دا سیوشے مگر پاکی بنائی اللہ پاک پا حمد دا غصرا ولیکن لا تبقونا تسبیحم تاسو نا پوئے گئے تاس داگی پا تسبیح نا پوئے گئے کمرغه आवाज کوي تارو आवाज کوي نو ټیک دا وې دا دې داسې आवाज کوي چې سبحان تیری قدرت دا چې کور کې ساتلې کړه سبحان تیری قدرت اجه څوک نه پويږي نه غوي نه دې وشي تور تار تګړې ته اوس په دې پويږي چه اغا واز که اغا با کسیم را دا اللہ تصبیح وائی خواه ولیکن لا تبقهون تصبیح هم ارشه دا اللہ پا مرغی خو مرغی دا چه دا ساشه دی بلکه دا ازغی چی دی دا ونو او دا پانی چی دی دا داموی دا اللہ پا سنا بانده گویا دی خوا زکا آغا صالح کوئی کنا خوا چن بلبل برگلش تصبیح خوانن نبل بل برگلش تصبیح خوانن که هر خاری بتصبیحش زبانن دا یوازی بلبل نده یہ چه غار جو کرده دا اللہ حمد سناوی بلکه هر یو ازغی دا اللہ سناوی خو ممکن پوئی گو ازغی دا زجر بی شرک ذکر شده ها غزینا افا اسفاکم و زجر دی پا اعراض دا قرآن سرا او معنا کی داغی چنحل کتیر شو اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ انا شیطان الرجیم و اذا قرات القرآن کل چتو بیانے قرآن پا مشرکانو او دعوت ولورکیم جعلنا بینکا و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرتی اللہ وی زپیدا کم ستاو داغی کسانو پمیند کی چیقن کی پا قیامتو سو حجاب مستورا دیر لوی پردہ از مکی ادا اسمان امرا اغتے ہو رہے اوستاد اغن امید دے دا اغا مہر دے خو قرآن کلا یو تعبیر کی یو کلا بل تعبیر جعلنا علا قوم اکنتا دا سے پردہ پیدا کم اغا ناوری اغا نپوئی گی و جعلنا علا قلوبیم اکنتا منگراولو دی پزنو باندی پٹے این یفقہو چپوانشی پا قرآن باندی دا خوڑیر لوی نعمت تے دا اللہ اقبل دشمنانو تور کئی و فی آزان ام وقرا دی پا غگنو کی دیر بوج دے چی بیانی ام دی باندی بد لگی دا پا خواسام چلو کنا خوا خلقو بوتلو چرا چی تقریرو کا پلانی دے کے ادو ادریتا نو پا کسامو نور ٹول بدگا بیودا سو چی مونگ با بیان شورو کو نیو با آگا دے کی واوڑی درا واوڑی دنو سادر بے پوگا واچو نٹنگی کنا ازان سره به وګورئ دا چې بلې خبره نشته به دا شرک نه به دا بدعت نه وایزا ذکر تربک فی القران وحده او کله چې ته بیان کې خپل رب په قران کې په توحید سره دا معنا واخه اوسې نتیجه راويستا چې قرأت قرأت سمعنا وحده قران اسی سو کلولی کنه د ریډیو او ترجمه ده د ریډیو او ترجمه ده که تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یارا دینه والے کس چلو شي واسه خلق ته ځان خه او بیت المال خراب ہے طالب هم غټه تنخوا درکې کون کون دیوان سوس پویږي نو کله چې ته بیان کې خپل رب په قران کې په توحید سره ول على ادبار النفورا نو ګرځي په خپل شاګانو باندې تختیدن کې دې سره بالکل نه لګي ابو عبیده وی قلت لا اله الا الله تداوی کنه وزي روان شي سوره صفات کې ویلو غالبا 35 سیاتو انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون تدي دي مسئله سره نه لګي ها قرآن دا مسئله بیان دي چې کله دا تو ویل شي نو لوی کوي ډیر لوی کوي والله على ادبارهم نفورا تختی بیا په شاګانو باندې دلته یسړی دا معنا سره کې المشرکون دا ټیک دا او شیاطین اړیبم تختی خو مون خو غی نه وینو کنه مون خدا بلاګان وینو خلصری چې دین ټینګی نحنو اعلم بما یقولون ګور زجر پیراز د قران ذکر شو ادا و سورته زمر کې مرادی و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې الله بیان کړی شي په قران کې په توحید سره نزلونه هیڅوی زړونه هیڅوی اسوره مؤمن کې ومره شي حامی مؤمن کې ذالک بانه اذا دعی الله وحده کفرتم قیامت کې وته الله وي چې تاسو دی قرآن سره ولی نفرت وکا و این یو شرک به تومنو اگر دا شرک بیان بکیده شنطا بوی آفرین آفرین دیر با خوشحاله بکنا نو دا زجر دا پینکار دا پیغمبر نحنو اعلم مونگا خکوی گو بما استمعون به پا حالت باندی چی دی تا تا وقت دی چی دی پسنیت باندی وقی خید بما استمعون به اذ یستمعون الیک کله چې دی وقت دی تا تا و اذ هم نجوا او بیا په لجرګشی جرګه کون کې نه ویلې چې ناجینا نجوا جرګه ته جوړ شو توبه کله چې وای دا ظالمان دی خلق توي انت تتبعون الا رجلا مسحورا تا تاسو په چا پس روان یې زورا سوچ نه کوي وای نیا روان اے خلقو مگر پتا سی او سڑی پسی چڑیر لوے ساحر دے مسحوری او تا دا مبالغی دا وجہ نوے لے خان زکا سحر چپا نبی علیہ السلام شیو نمدینہ کی شیو او دا اس مکی صورت تے حل تبی سحر کم دے شیو زکا دا مسحور اگا مانا بنکو خان ساحر دے دا مبالغی دا وجہ نوے انظر اگورا سو چکے پیغمبرا کیف ادور ابولک الانسانا سرنګي ناشنا بیان استاد پر مثالونه کله تصاحر وي فضلون نور باندې سونکي الله یې گمراه شو بس ولا استطيعون سبيلا طاقتنا لري د سيلاري درې قسمه زواجر ذکر شو په شرک باندې پیرات د قران باندې او پیرات انکار د پیغمبر مسلورم انکار د قیامت وګور وقالوا وايدي پینکار کی ایزا کننا عظاما ورفاتا ایا کله چې مون اډوکی شو چوری چوری شو خوري شو ان لمبعوثونا خلقا جديدا نو ایا مون به بیا ژوند ذکر شو په نوی بدن سره او دی وی چې نوی بدن به یغه بدن سنوي شپته کا زو وګدیو دیرش کا زو پلنی د خپل پلار په شان ته آدم علی السلام په شان خلقا جديدا دا ډیر ناشنا غني نو الله جواب کوي ګوره او ايو تا کو نو حجارتن غټیشه او حدیدن یا وسپنا او خلقا مما يكبر في صدوركم يا ذاسي او مخلوق چې تاسو په زړونو کې د دین او مکلا کوي چا وس شي وسپنه وسکل کی په الله ای زوام جون دي کوم ها کو نو حجارتن او حدیدن او خلقا مما يكبر في صدوركم سو کوئی موت تے نمراد دے کتا سو نمرگ جوڑ شی کا نا اللہ مرگ بامز جو اندے کو مالتا قیامت کے دے گٹ پا شکل باندے بیا بے حلال کما یہ دا سے خبر ہے دلیل خونشتا علامہ ابن قیم دے دے کے وضاحت کئی اعلام الموقعین موقعین دا کتاب دے نمی دمر اگران دے لکه خو آسان نوم ولګ دی چې مونږ په پوئیږو اعلام الموقعين دی نغوي چې یا دو معنی دی چې لاره بولې ذات دی انسان ته وی چې خپل حقیقت بدل کا ته انساني نو ګټه شه ځان ګټه کا ته انساني نو ځان وسپنه کا کی حقیقت خپل بدل کا چې زه تا جو اندې کول شم کنه یو دا معنی حقیقت بدل ولخا حقیقت چې بدل شي بیا سو اذن دا دی چې حقیقت م بدل وي خو صورت بدل کې شکل بدل کې کونو حجارتن د غټو په شانتي شکل د وسپنه په شانتي شکل او خلق مما یکبر فی صدورکم یا دا سه بلی او مخلوق چې تاسو زړونو کې ډیر ګرانی چې دا بیا سو ژوند دی کوي نه الله یې زبې ژوند دی کوم کنه یکبر سمانا نو تفسیر کشاف ہوئی یکبر عندکم عن قبول الحیات تا اس تا دمرا گران اخکاری چی دیکی با جوان سنگ را دی و گٹا کی بس جوان را شی او یعظمو فی نفوسکم علی الخالقیم ایا دیر گران استازو پا خیال کی پا خالق باندی چی اگر گران بوتا اینو اللہ وینا نو شکلونه بدل کئ الله عزوم پی جنم دغه حلق چې بدلی کنه شکل اده نور څوک نه بدلی دا باطل پرس خلق بدلی بهر رنگی کی خواهی جاما میں پوش کارنگا جاما آغوندی کناری نیو جاما دا زنانو آغوندی استاس مطلب دی چیز دی نپی جنوان من اندازی قدت را میں شناسم دستا پا قدو قامت پوئی گم تا چانا غلطی گی یا شکل بدلول یا صورت بدلول داوان وسا یقولو آن دی بوائی پا جواب کی من یعیدنا نسوک بم جن دی کئی دی لغس دا خیال لچی کنی دا باباگان بیا دی وللذی فطرکم اول مرہ قیاس دے سمر قرآن کی قیاس دے اخلق انکار کی وایا وتا غزات چې پیدا کړی یې اول ذل نو ستاسو مر فکر نشته عقل نشته چې په غیب باندې قیاس وکم چې اول خطه نه ګټوي نه اوس پنوي ایس نوي لم یکن شیء مذکورا او پیدا کړی دومره خسته باندې نه جوړ کو نو بیا دې نشي په غیب باندې قیاس وکنه عبرت خصته وي عبرت عبور ته وي په یو ځای باندې تیرې دل زمان چته دا لومبی پیدایشنا عبورکا دې دویم پیدایشتا چغالا کول شو ندام کول شي ا سورۃ روم کې براشي چې وہ هو احون علی دا هو تدیر سان دغه دنیا کې د انسان په خیال کې ها یو انسان چې او شی جوړی کنه اړیر ناشنا نو اول زلوت تکلیف یې ډیر خطا کیږي غلطیږي چې او زل جوړ کو لاس په واولې ده تا دې انسان په عقل کې ده فسینغذون الیک رؤوسهم نو وبسندیتا تا دا درانه درانه سرونه ويقولون او بمتاهو نو کله وي خو بس اعتراض نه ختميږي دي ښا قل عسى ان يكون قريبا وتوای چې مونږ علم نشتم ها دور ویلی دي چې شاید چې ډیر نږدې یوم یدعوکم دا غروت دا چلا و تاستا وازو کی چرا پاسے ایوها العزمان النخرہ ایوها العزام النخرہ اور زلو و ڈکو را پاسے فتستجیبون بحمده تاسو بدا اللہ قبول تیاو کہ دا غب فضل سرام یو دا مانا یا با قبول تیاو کہ والحمد بوائے و تظنونا و گمان بکوئے اللہ بستم اللہ قلیلان چې تاسو دنیا کې وخت نو تیر کړی مګر لګ ساعتم من النهار عشیتن او ضحاها دومره لګ زواجر ذکر شو اوس ترغیب دې توحید ته او حق پرستو ته وی چې خاموش مکه نه کړه از عالم هلګیا دې هغه د شرک مدرسې جوړې او شرک خوري خلقو کې او تاسو دغه سناسي کینه مکه نه بیا وکړ ډیر خراب شي ترغیب توحید ته بیا ورپسې د دې مسلې مراتب ذکر کړي چې ګوره د توحید څومره مرتبه ده او اعظم بندیان ته یقول التی هی احسن چې بیانې هغه مسله چې ډیره خیسته ده څومره خیسته مسله ده چې دا بیانې کنه خاموشی نه کوي کنه ها امام راضی وایي چ ال احتجاج چې په دلیل کې په دین کې او په توحید کې خلق باندې حجت قائم کی په توحید مع المشرکین دا معنا ترغیب توحید ته ولی بشکره شیطان ینزغ بینهم ساسو په میانس کې ډیر فساد کوي ډیر خلک گمراه کوي وسوسه یو ته چي او بیشک دا شیطان دے انسان دا پارا احکار دشمن دے ربکم آلم بکم چتا بیانو کی نو خلق بدو قسم شی سوک دا جنت لائق اسوک دا جہنم لائق دا بخام کی دا دکھو نشی کی دے چی وی نا توڑ ما پیدا کوا توڑ وی قرآن ہوئی رب ستازو خبوئی گی پتا سبان دے این یشع یرحمکم کچره خوخه شینو تاسو باندې ورحمو کیم اسمانا یوفقکم للاسلام و این یشاوک خوخه شی یعذبکم عذاب بدر کی یمیتکم علی الشرک مړبام کی په شرک باندې ټول عمر په جهنم کې اذ پیغمبرانو سکار دی معنی لېګلې تو په دې باندې ذمہوار و ربک علمو بمن فی السماوات والارض اور افتح کویږي په چا چې په اسمانونو کې دي د دې مسلې خلق او هغه چې په زمکه کې دي د دې مسلې خلق دا د انبیانو مسله ده چې وېزه د وارث انبیانو یم هغه دې له میراث کې صدر کړی درهم و دینارن دینارن و درهمنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض یقینا موږ چت کړی دي بعض پیغمبران په بعض باندې د دې مسلې د خدمت توجینا وګوره کنا انبیانو کې چې چا په ډیره قرباني کړی ده ابراهيم عليه السلام سمره نومې دنیا کې سمره چت سي درې مسلې په وجهه او ورګلوم داوود عليه السلام لا زبور کتاب ورته ونه وی دا ولي موږ وی دا مسلې مرتبه ذکر کوي کنه نو دا څه ونه چې موږ ورکل داوود عليه السلام دا بادشاہي او خدام مسلې مرتبه نه ده کنه بادشاہي څه ته وي زبور یادوا الله کتاب دا مسلې توحید سمرات دادی چلای ما سمره فضیلت ورکل داوود عليه السلام ته چې آسماني کتاب مې په نازل کړ اغه سه هر یو خام ولذو الذین زعمتم من دونه وای دې مشرکان ته چرغ غواړي او کسان چې تاسو په داوا کوي بغیر د الله نه سکول شي ولا یملکون کشف الضر عنکم دې دو یقول التی تفصیلکم چې دا وسنګه مساله کومه چې الله دې ما بندیان ته وای چې خاموش نکینی او سکوت نکي مداهنت نکي نلای وی داسه مسله وکړه کنه د مشرکان ته وایا چې راو بلې تاسو هغه چې داو په کوي بغیر دلانه ندی مالکان ستاسو د پاره د لری کولو د zarar چې مرز دن لری کی فقر او غربت او افلاس دن لری کی غم او پریشانی دن لری کی ازدر ولا تحویلا او نه بل په لاړو نشي څه مطلب کله یو سړی مبتلای کړ چې وی او یخدای مړ شوما نو دې ته کشف الضر وی کله یو سړی روغ موټی خو مرض پیرا رواني اخ الله تعالی علم دې چې هغه روان مرض دی لري کول شي الله خو لري کول شي چې دا بنده کله چا سره احسان وکي کنه وروبدار سره او یاد الله په نوم سوور کی یا دعا وکي نو هغه روان تکلیف ده نه واپس شي دلار نه ولا تحویلا ادی ګور هیڅ نشي کوله ښه دین موجوده zarar لري کول شي او نار روان واپس کول شي اولائک الذین الله دې ادی چاته واس کوي ښه ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته مشرکان د مکه ودی ته आवाजونه کول زامتم من دونه الله یغیخ پخپل ما ته ځان نږدې کو خاری کولا اغیر په توحید باندې وخت تیر کړی دی اولائک الذین دغه پیغمبران هغه کسان دی یدعون چې الله تعالی آوازونه کوي په خپل حاجاتو کې یبتغون الی ربهم الوسیله ا کوشش کوي خپل رب ته د نزدېکت ایهم اقرب چې کوم پکې خنیز دی دی ډیر زور لګی خنیز دی څوک دی جبرئیل میکائیل انبیاء کرام کنا وګور هغه سره دې نه چلاتن او هغه ډیر زور لګي زمونږ نه ايهم اقرب ويرجون رحمته او من ساتي ذ الله ذ رحمت ويخافون عذابا او يريغي ذ الله ذ عذاب نه د وسيلي معنی وکړه ايهم اقرب محبت ويرجون رحمته امید ويخافون خوف بس ایمان دې دریو سذن نه جوړ دې الله سره محبت د الله نه امید او د الله نه یاره دا د انبیاو سنت او وسیلې دي کنه نو تاسو هغه ته आवाजونه کوي ظالمان ان عذاب ربک کان محذورا بشک عذاب در رستا چي دي دا غي نه یاره کړی شوی دا هر څو کوي چې الله یا الله موږ د خپل عذاب نه اوساته او صحابو پیغمبر خو چې وکاله تلاوت کوو په مانځ کې او دا سیاتون برالو چې باغی کې با د جنت ذکرو نو سوال به کو چې اللهم اجعلنا منهم یا الله دای خلق او چې د جهنم او د عذابونو ذکر وونه وي چې اللهم لا تجعلنا منهم یا الله د دې خلق نو ساتي ولې د یری عذاب دې کړه وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا زجر دے مشرکین دا او شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی دا کم کلی آدھی حق کلی چدا غید پاری او الہو یو مددگارو الله وی غیظ ما ده عذاب نه نوبچ کیخه ام من قريه نشته ده سيوکله من قرل کفار امام رازي وی من قرل کفار مگر مون با هلاکو دی لرا یا مخک دروازه ده قیامت نه عجب خام هلاک کړي یا عذاب ورکو دی لرا عذاب سخت نشی بچ کیده ده الله ده عذاب نه ها کان ذالک فی الکتاب مستورا دا خبره ده الله په کتاب کې لوح محفوظ کې لیکل شوی ده فما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب الاولون دا جواب ده چې دې خلق او پیغمبر ته ډیر بیا بیا وي چې موږ له معجزه چې موږ یې نه غواړو لولا ياتينا لولا انزل علی آیه من ربه ولن نازلیږي ولن نازلیږي الله وی چې ولدا چا مې نکړې ما په ما څوک زور ورشته چې د موجودن را لېګم ما زه چا مې نکړې ما په ما باندې غلبه ده نه زه دې خبرې مې نکړې چې په تاسو رحم کوما ولي چې کله معجزه راغلې ده او خلق نو ده منلې بیا او تعالی نه دې کتلې ښا بس تبا کړې نه الله یو خوستا سو عذاب نه غواړم کما کله را دا وکړه چې تاسو له عذاب در کوم نو بیا معجزه راغلی یا که تاسو وای کنه وای ها یو معجزه راغلی نه دې بن کړي او من کړي موږ لرا درالي ګلو د معجزونه هغه معجزه چې تاسو یې غواړئ الا ان مگر دې خبرې چې تکذیب کړي په دې باندې ولومبنو قومونو نما هلاک کړي دي اما استادو د هلاک اراده نه کړي نو ځکه معجزه نه راولم ها واتینا سمودن ناقت مبصرتن مثال یو ګوره کړه اولون سوق دی ورکړیو موږ سمودیان ته یو ناقه روخانه معجزه مبصرتن معجزه مبصره ای کنا ښکار دلیل دی الله فظلمو بیا هغه ظلم کو پاری باندې پاری ظلم کو نو یاد ظلم معنا کفر دی کفر کو پاری باندې اذه معنا کی بیزاوی ظلموا انفسهم بسبب عقرها چاغه هلاک کړان په ځان ظلم وکړنه او نلی ګمغه معجزه مگر د پاره دی راولو الله دې چې معجزه را لې ګم نو خلق یې روم چې سم شي ګوره کته دې بي زتي وکړه ها بیا په دنیا کې وخت نشته ها دا یو یې اخلاص شو انکار د توحید نه سبب دو اوس انکار د معجزاتو نه شروع شو او مثال کې ذکر کړه معجزه صالح علیه السلام نور سره ذکر کړي معجزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعالی هم ډېرې معجزې درکړې دي او خو ته پریشانی مکو واخا ولي ویز قلنا لك آیات کجم تا طویل دی او زل ان ربک احاط بالناس چرفستا هغه ذات ته چې ټول خلق په خپل قدرت کې راګیر کړي په خپل قهر کې راګیر کړي لکه سمودیان باندې خدای هاتاو کړو نو خلاص شو الله ایستاله مکه والا خدام ته ډیر زور وروي کنه هدي زم ما په منګول کې دي تسله پروا کوي دی باندې خمای هاتا کړي د خپل قدرت او د قهر ښا دا معنا کې روح المانی احال بینهم وبینکا الله استاو د دې پمیان کې حائل لې کما هاتو بسمود یا دمان او هاتو علما یا علمی هاتا دا ودې دې کې مناسب د عذاب احاطه ده ها مونږ ته طویلی چې دې اسنشي کولې دا جزان وسو کې خاصه معجزه کومه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس نذكر ذولمغا دغا معراج تا خو ویخه باندې چې تا لیدلې دي چې مونږ ته تحولې دي مګر امتحان د پاره د خلقو کلی جناب علی السلام وی چې زه بیګا اول لړ ما بیت المقدس ته بیا دا غزه نسدره امتحان و وسوانه د پاسه ابو جهل را شو ګوره ابو جهل وی را شو ګوره ښا دی وی چې دا پیغمبر دی دومره درو ابو بکر را روانو ناوته ویستا مرګره خدا خبره کوي چې زه بیګا اول تلی ما بیت المقدس پوری و بیاد آغاز نصد المنتحا پوری ابو بکر وی کویلی نو رشتیا بیویلی نو ایده تکز صدیق زکویلی شد دی خبری دوی ندا دخل خود پارولی امتحان شوی گو روتا منگا خو ایمان پر اولو که نرولو پس خو بلکل نرولو گڑی وڑی وی یوا وشجرت الملعونت فی القرآن او اغا ونا چلانت پی ویلی شوی دی پی قرآن کی نو اغا هم دخل خود پارولی فتن شوان چه قرآن کی ویلی شو کنا چه انها شجرت تخرجو فی اصل الجحیم سور سواپات کی براش دا بوی دا جاننم پا میان کرا خیجی تک اشنونا او تطلعوها کانو رؤوس الشیاطین نو دیووی ویراشو گورا پور کی بوانی دا دا خبری دیووی دا قلنا خلافو نلاوی دا خبری دی کنا دا خو معجزی دی و جسو که نمانی نو بس لعنت پی ویلی شوی دی او دا سوره سواپات کیوما او دا سوره دخان کیوما پا دی قرآن که پی لعنت ویلی شوی دی کنا و نو خویفهم زیروم دا خلق پا معجزو سران هما ازیدوم اللہ تغیانن کبیران نزیتی دیتا مگر سرکشی دیر لویا واقعی آدم علیہ السلام ذکر کئی د معجزیش په شکل باندې ښا هر صورت کې وجودا جدا بقره کې تذکیر د نعمتو او عراف کې نفی شرک فعلی وا او حجر کې مآل د من تکبره چې ګوره آدم علی السلام سجده ونه کړو چل وسره وشو او دې صورت کې ذکر کړي معجزه چې آدم علی السلام یو معجزه وا ابلیس نہ منلا ایسدا معجزہ نہ منما آدم آیت من آیات اللہ زوګور څه چل وسره شو معجزو نه سو انکار کوي امخ کې سره رب تا دې یاد کا چې وی مون ملائکو ته سجده وکړ آدم علی السلام ته سجده وکړ ټولو الا ابلیس مگر طاغینا طاغی اکبر طغیانن کبیر اسوک دې ابلیس دې کنا دا ډېر لوی سرکښ دې ښا وی وی الله تعالی چې سجده وکم هغه چې تاسو ته پیدا کړې د خټینه تمیز دې یا من توینن پنه دې حافظ سره دې قالا بیا وی دومره غوسه شخه دومره اوسې واسته بیا وی چې ارا ایتک یا الله خبر را کما ته هاذ الذی کرمت علی دا آدم دې په ما باندې عزتمن کو د دې عزت دې لئن اخرتنی کذ درستو کلم الی یوم القیامت تر قیامت پوری الہ تنکن ذریته زب بیخ بنیاد باسم دزد اولاد دلکه اولاد سے گناہ کرے بدبخت اسی بیخ بو باسی تا تا چا سویلی الا قلیلا الا عبادک منهم المخلصین مگر لگنا ای ورانا بچی قال اذهب او الا جزا قال ذهب سمانا دا ذهب ته نه دی مراد چې وسړی ولاړی ته توې چې زوځه د جمعات نه امر په ذهب سره دا غته اختیارات ورکول دي چې دا تاسو کول شي ززا چې څه کین نو هغه کا هغه څوک چې ستاسو تابعداري کوي په دې کې مزبوله سزا ورکوم پنه جهنم جزاؤکم جزاء موفورا ویشکا جہنم دا دی سزا دستاسو دا پورا سزا دست بیوتا وستفزید من استطوات منون او یروا اگا سوک جستا طاقت کی پا دی که بیساو تکا پا پلواز سران مجاہدوی الغناو سرودونا گانی بجانی سمراوازونا خلق توبا توبا بساوتی که پخپل آواز سرا و اجلی والیم بخیلی کام او راک آگا پا دی بانده خپل سوار لخ کری و رجلی که خپل پیاده لخ کری کنه ده عموم ندخوا و شارکم پی الاموالی والاولاد او شریک شاوی صدار شاد دی سرا پا معلونو کیم جستا پا نم بانده و براخی کئیم پا خواب ایدا سی کول کنا چدا دا اصحاب کهف پا نم شکرانه دا اصحاب کهف سکی دا و شیطان دی دا الیاس او دا خزر پا نم بانده شکرانه دا روح المانیوی دا مون پا وقت دا بابا آگانو خوا الیاس بابا نو گورا معلونه داگی پا نم کلو او اولادم اولاد نکم اولاد مراد ده نو اغا اولاد چه او گمراهی نو اغا ده شیطان مرگری کنه خواه اغا سوک امام راضی بی کل من شارکهو فی دعای للماسویتیم ده شیطان کار سده دعوت شرک تا و جو سوک دا کار کی نو جو بس دا اغا مرگری شکنه نو پا اولاد کی اگورا خلقو سر شریک شوی صدار شو او عدیو کدی سرا وما یعودم الشیطانو الا غرورا او عدی نکی شیطان خلقو سرا مگر دوکیم و عدی حکی مخی ابراهیم کی تیر شو و عدتکم ما تاو سر و عدی کڑی وی سنگا ما بدتوی چی دی ساروی لی وک سوری کا اس با نکی او مرد با پین را دی او دې زیات دې غاړتا کنجکوا چوا تعویز وا چوا نو ایسبن کیږي ښا اتا سو بمنډکړه چورې چراوډو ولا فست جبتم لی او چې تاسو پریشان شوي چې بیګاډیر تانګو ما نه پرې هوځم نیما بد ته وې چې شکرانه ورکا کنه شکرانه د سره نه نه جانډول جوړک کنه اتا سو بمنډکړه دا وادي ښا او آدین کی شیطان مگر دو کی کلو تاوی ساتو پلاران دیر نیکان خلقو تاسو با دغس جنت تزه او کلوی اللہ غفور الرحیم دے غاس غفور الرحیم دے خبخن بکی کا نخا انا عبادی لے سلک علیم سلطان بیشکا چزما بندیانی نبیستا اے شیطان پاغیبان دیس غلبا زورد گمرا کولو وسوسې خو باچې ګمرا کولې نشي ښا او کافی دې رب ستازي موار ربکم الذی افعال شرکیه د مشرکان او د شیطان غرور دوکا بشکا رب ستاسو هغه ذات ته یوز جیلکم الفلکا چې چلی ستاسو پارا دا کشته او جهاز فل بحر په دریاب کې لتب تغو من فضلی چې طلب وکې دا فضل د الله انه کان بكم رحیما بشک الله پتا سو ډیر مهربان دی چې پوچاو پلم دکې تاسو لا رزق پیدا کړې کنه پوچاو پلم دکې ها وایذا مسکم الضر کل چورسی تاسو ته تکلیف فل بحر په دریاب کې ذل من تدعونا رخشیا سو چې تاسو وتا وازونه کول الا یاو صرف الله تعالی مخلصین له الدین ولما نجاکم الى البر کله چې الله اخلاص کی تاسو وچتا اعرضتم اشرکتم معنا نا خبرم بیا ویرا کړه دا غینو مخواړو چله ته مواز کو مخلصین وکانا الانسان کفورا او ذن سان ډیر ناشکر دی اوازونه به کول کنا جی عبد الحق میرا بیڑا ټک خپل چوب کې به سوې اجازه او میرا بیڑا پار ته پنجابیان ټول دا وسکي سره بغایو پکې خو چا کیشته کې ناس کوته تړیر ضروری کار یو کنا مګ کیشته ګډوډ شو نو خلکو اوازونه شروع کول وی ځوان تا ناغو تاوی چه ظالمانو زما پا سپریم کورٹ کی تاریخ دیتا زما آغا خو بیدول اسکالی پس رو پاسی زما اوز ضرورت تی خوا تاسو هغه چا ته आवाज کوي چې دولس کاله پس یې راو پاسي افا امنتم تاسو وبچي ايا سبابكم جانب البر چې غر کی تاسو لرا الله پدې وچ ازمکان لا سي دې شتنه او يرسل عليكم حاسبا او يوري پتا سو باندې کاني ثم لا تجدوا لكم وكيلا يا كم بابا لذي لا سوکشتې پکې نبمو مې استاذان د پاره سوک ذمہ وار ام امين تم يا بچې اي يعيدكم في تاره اخرى چې واپس کی تاسو لرا په دې دریاب کې بل زل بیا به جت نه پیږي بیا به کیشته کې نه کېني مچ کې نه کانا فيرسل عليكم قاصفا من الريح رب لي ګل پتا سبحان دي ماتون کې هوا سخت هوا کیشته به ماته رحمت کیو فيغرقكم بما كفرتم غرق بهم کې ولي تاسو نه صبر دې نه کفرم کون بیا منو مې تاسو د ځان د پاره په مونږ باندې طبيعا سوک تپوس کوونکې چې زمانه تپوس کی چې الله دا ولې غر کښو دا سوک دي چې الله نه به تپوس کې نشي کولای دا سخ زجر د مشرکین په افعال او شرکیو چې شیطان د لبي خلق سره کوي نو ښا ترغيب ولقد کرمنا بني ادم ايقنا من ډیر عزت ورکړې دی بنی آدم لرا که مسلمان دی او که کافر دی بنی آدم څنګه وحملناهم فی البر والبحر دلهم اختیارات ورکړې دی پوچا او پلمدکی د دې اختیار دی پوچا کوم د کاروبار دی پلمدکی کوم د کاروبار دی ورزقناهم من الطیبات ارزقهم ورکړې دی له صفا او سوترا جانور خو چې خلقی ستو نو کار سي ورما وردن نکړو ها او په دې نه پويږي دا خو انسان دی چې دې ال خوراک کې چمخ کې چک کې ډیر زیات کنا صفا سترا امون ورکړي دی لره پټي رو هغه چا چې مون پیدا کړی دی پورا په غوروالی فضلنا سمانا یو قول دا دی چې دې لم عقل ورکړي دی دا اصل فضیلت ته ها نور له هو عقل نه دی ورکړي او جانور دی فضل نام او بل دام دی چې دی له خبرو چل ور کړې خبرې کولې شي دا جانور با با کوي کنه دا خو انسان دا الله فضیلت ور کړې چې ناطق دی منطقیانو پکې وی چې نه مونږ خوایو چې انسان ناطق دی اته سوې چې دا نور خبرې کوي نظر معنا بدل کړه چنه د ناطق معنا مونږ د انکو خبرې کوونکې بلکې مدرک الکلیات یاره تر کومې پورې وایې ته زیخه او قرطبی وی چې هارون الرشید ناستو اتو عام ټول جابر ناست امام بو یوسف پکې ودی قاضی وکنه ها هغه په چمو چې باندې خوراک کو او ابو یوسف سه پګوت باندې خوراک کو هغه نه ته پوسو کې ټول مونږ سره مرګرتیانه کې ګور ټول خلق په چمچو خوراک کې اوسوي وی ستانې کدا سی ویلی دي نو چې فضیلت دار چې بغوتو خوراک کوي څوک ابن عباس رضی الله دلته کې غو فضل نام کې دام ویلی دي چې انسان په بغوتو خوراک کوي ولی پوښي چې ګرم دی که سوړ دی کنا دا معلومه شي ا چمچې څه پته لري چې خلی ته دي کې ابا سول سول کوي واخر دعوانا